صلی و نسلم علی رسوله الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وبارك وسلم وصلي عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولا صل وسلم دائما ابدا اللہ حبیب کا خیر الخلق کل حمید هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحبی محمد سید الکونین والسکلین والفریقین من عرب ومن عجمی سمردہ عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرمی یہی سما تھا کہ پیک رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے، تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جو شلن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یہاں خود جہت کو لالے، کسے بتائیں کدھر گئے تھے، اور مکان امکان کے جھوٹے نکتو، تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام، آپ کی تعریف توصیف اور نعتِ مبارکہ کے بعد الحمدللہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمتوں کا بیان اور آپ کے سفر معراج کا تذکرہ، تو عرش مولا سے آگے لامکاں کی سیر، یہ ہے تو عقلوں سے ورا، عقل میں تو یہ چیزیں نہیں آتی اور ان کا سمجھانا بھی جو ہے وہ تھوڑا سا ذرا مشکل ہے، لیکن بہرحال یہ ایک ایسی شان و عظمت ہے کہ جس کو کچھ نہ کچھ ملتی ہے، اور امتی کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے آقا کی کتنی شانیں ہیں۔ تو چونکہ عرش تک تو ایک جہت ہے بلندی کی، کہ جس کو آپ پوچھیں گے وہ کہے گا جی بلندی کی طرف آقا گئے، عرش کے آگے ایسی جگہ جس کا نام ہی کوئی نہیں، جس کو لامکاں کہا جاتا ہے، جہاں سارے قدسیوں کے پر بھی رہ گئے، وہاں جب اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہنچے تو اللہ جل مجد الکریم نے کی طرف سے آواز آئی، ادنو یا احمد، اے احمد، اے پیارے احمد، تھوڑے سے اور قریب آؤ۔ تو پیارے آقا کہتے ہیں میں نے قدم اٹھایا اور اتنا فاصلہ طے کیا جتنا زمین سے لے کر اب طے کیا تھا، پھر آواز آئی ادنو یا محمد، اے پیارے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قریب آؤ، پھر میں نے قدم اٹھایا اور اتنا قدم اٹھایا دوسرے قدم میں اتنا فاصلہ طے کیا جتنا زمین سے لے کر اب تک کیا تھا. پھر آواز آئی ادنو یا خیر البریہ، اے خدا کی ساری خدائی سے سونے اور آگے آ جاؤ. پھر قدم اٹھایا. اب یہ علماء نے لکھا شیخ عبدالحق مدثدہلوی، ملا معین واقاشی اور دیگر کہ 1000 مرتبہ یہ آواز آئی اور 1000 قدم میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائے. اب ذرا غور و فکر کیجئے کہ وہ جو آخری قدم میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا ہوگا اس میں کتنا فاصلہ طے کیا ہوگا، کہاں تک میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہوں گے. تو اسی طرف امام اہل سنت اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ یہی سما تھا کہ پیک رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے. تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے. کہ آج تو اللہ جل مجد الکریم کہہ رہا ہے کہ محبوب آؤ اور آ کر دیدار کر لو، یہ راستے کلیم اللہ پر تو بند تھے، وہ تو دیدار نہیں کر سکتے تھے، لیکن یہاں وصال کے تقاضے ہو رہے ہیں. یہاں کہا جا رہا ہے کہ بڑا محمد کریم ہو احمد قریب آ سرور ممجد، نثار جاؤں یہ کیا سما تھا یہ کیا ندا تھی یہ کیا مزے تھے. بڑے تو لیکن جھجک میں ڈرتے، حیا سے رکتے عجب ادب سے جھکتے، جو قرب انہی کی روش پہ رکھتے تو لاکھوں منزل کے فاصلے تھے. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑے، اور آپ کی اب رفتار جس کی طرح میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک قدم میں آپ نے اتنا فاصلہ طے کیا کہ ساری دنیا کے کیلکولیٹر ختم ہو جاتے ہیں، اعداد ختم ہو جاتے ہیں، کیلکولیشن ختم ہو جاتی ہے. جتنا فاصلہ میرے آقا نے ایک قدم میں کیا اتنا فاصلہ کوئی بیان نہیں کر سکتا. آج سائنس یہاں پہنچی، آج آئنسٹائن نے کہا کہ جس کی رفتار زمانے سے تیز ہو جائے وہ آنے والی چیزیں دیکھے گا. اب ذرا غور و فکر کیجئے، اس کی مثال آپ یوں سمجھیے کہ چند آدمی 10 آدمی دوڑ رہے ہیں اور ایک چیز کا چکر لگانا ہے، ایک آدمی کی دوڑ سب سے زیادہ تیز ہو گئی، وہ آگے گزر گیا، اب وہ جہاں پہنچا وہ تو چیزیں دیکھ رہا ہے اور جو ابھی 9 پیچھے ہیں ان کو طرف کا کوئی علم نہیں کہ وہاں کیا ہے. اور جس کی رفتار اتنی تیز ہو جائے کہ وہ دوبارہ ان سے آ ملو تو ملے تو اس کو تو پتہ ہے آگے کیا ہے کیونکہ وہ دیکھ آیا ہے، اور ان کو پتہ نہیں ہے جو ابھی نہیں گئے. میرے آقا کی رفتار اتنی تیز ہے کہ آپ اتنا سفر طے کر کے آ گئے، زمانہ اپنی رفتار سے چل رہا ہے، زمانے کی اپنی رفتار ہے، میرے آقا کریم کی اپنی رفتار ہے، اتنی رفتار ہے کہ میرے آقا ساری کائنات کا چکر لگا کر آ گئے، 18,000 یا 70,000 عالم پھر کے آ گئے، اللہ جل مجد الکریم کے حضور بیٹھ کے باتیں کر کے آ گئے، ساری امت کی شفاعت کی وہاں سے سرٹیفکیٹ لے کر آ گئے، اور جب میرے آقا واپس بلائے تو ابھی جہاں وضو کیا تھا وہ پانی چل رہا تھا، ابھی وہ یعنی آپ کا بستر گرم تھا اور جس درخت تو آپ کا سر اقدس لگا تھا وہ اس کی ٹہنی ابھی ہل رہی تھی. اب سائنسدان کو یہ دیکھیے، وہ کہتا ہے جس کی رفتار زمانے سے تیز ہو جائے وہ آنے والی چیزیں دیکھے گا، تو میرے آقا کی رفتار تو زمانے سے کروڑوں درجے زیادہ ہے. اب معلوم ہونا چاہیے جو قیامت تک ہونا ہے میرے آقا آج بھی دیکھ رہے ہیں. میں نے بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب پہلے آسمان پہ گئے آپ نے بے نمازیوں کو سزا ہوتے دیکھی، تو ابھی تو نماز فرض نہیں ہوئی تھی، آپ نے بے پردہ عورتوں کو سزا ہوتی دیکھی، ابھی تو پردہ فرض نہیں ہوا تھا، آپ نے شراب پینے والوں کو سزا ہوتی دیکھی، ابھی تو شراب حرام نہیں ہوا تھا، تو یہ بے نمازیوں کو سزا کیسی، یہ بے پردہ عورتوں کو سزا کیسی، یہ شراب پینے والوں کو سزا کیسی، یہ سود لینے والوں کو سزا کیسی، جب کبھی یہ چیزیں حرام نہیں ہوئی فرض نہیں ہوئی تو ان کو سزا کیسی. اب یہ مسئلہ کھلتا ہے، اب یہ عقدا کھلتا ہے کہ جو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جن کی رفتار اتنی تیز ہے وہ قیامت کے بعد جو بے نمازیوں کو سزا ہونی ہے میرے آقا اس رات کو دیکھ رہے تھے، قیامت کے بعد جو بے پردہ عورتوں کو سزا ہونی ہے میرے آقا اس وقت دیکھ رہے تھے. تو یار جو میرے آقا معراج کی رات قیامت کے بعد ہونے والی چیزیں دیکھتے ہیں تو کیا آج تک نہیں دیکھ سکتے تھے، کیا ہمیں نہیں دیکھ سکتے؟ کیسے عجیب لوگ ہیں جو کہتے ہیں آقا کو کل کا پتا نہیں، جو کہتے ہیں آقا کو دیوار کے پیچھے کا پتا نہیں، انہوں نے میرے آقا کی معراج نہیں پڑھی، انہوں نے میرے آقا کی معراج کو سمجھا نہیں ہے. اگر سمجھ جاتے تو انہیں پتا چل جاتا کہ جس کی رفتار زمانے سے تیز ہے وہ کائنات کی چیزیں دیکھتا ہے اور میرے آقا کی رفتار زمانے سے تیز ہے. میرے آقا قیامت تک آنے والی چیزیں جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں, اس وقت دیکھ رہے تھے, اب تو والا سوف یوتی کا, اب تو والا آخرات تو خیر اللہ کا من الاولا کے تحت اب تو اور گھڑیاں بڑھ چکی, اب تو اور شانیں بڑھ چکی, اب میرے آقا کہاں تک نہیں دیکھ سکتے. ایک تو یہاں مسئلہ یہ ثابت ہوا اور جیسا میں نے پہلے کہا تھا. دوسرا مسئلہ یہاں جو سمجھنے کی ایک عظیم بات ہے وہ یہ ہے کہ یار اس یہ دن رات یہ یعنی مشرق مغرب یہ شمال جنوب تو وہاں ہے کہ جہاں سورج طلوع ہوتا ہے, جہاں سورج غروب ہوتا ہے جہاں سورج ہی نہیں ہے. میرے آقا تو آسمانوں سے اوپر چلے گئے, میرے آقا تو عرش ملا سے اوپر چلے گئے, وہاں سورج نہیں ہے, چاند نہیں ہے, دن نہیں ہے, رات نہیں ہے, وہاں مشرق نہیں ہے, مغرب نہیں ہے, شمال نہیں ہے, جنوب نہیں ہے. تو جہاں یہ مشرق مغرب شمال جنوب یہاں یہ شش جہت ہی نہیں ہے تو پھر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کدھر گئے ہوں گے؟ تو آپ حضرت اعلی حضرت کہتے ہیں کہ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے, گماں سے گزرے گزرنے والے پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے, کسے بتائیں کدھر گئے تھے. تو جہت وہاں ہے ہی نہیں ہے, وہاں مشرق مغرب ہے ہی نہیں ہے, وہاں شمال جنوب ہے ہی نہیں ہے, وہاں اوپر نیچے ہے ہی نہیں ہے, تو پھر گئے کدھر تھے؟ کس طرح میرے آقا گئے ہوں گے؟ تو یہاں ایک یعنی آج تو سائنس ترقی کر گیا, آج تو سائنس نے ہمیں بتا دیا کہ یہ زمین گول ہے. اب ذرا آپ یعنی تصور کیجئے کہ اگر زمین گول ہو, اگر ہمارا پاکستان ایک طرف ہے تو ارجنٹائن بالکل اس کے اپوزٹ سائڈ میں ہے, ایک زمین کے اس طرف ایک اس طرف, چاروں طرف زمین کے دنیا پھیلی ہوئی ہے اور ہر آدمی کے پاؤں جو ہیں وہ تو زمین پر ہے, سر جو ہے وہ آسمانوں کی طرف ہے. آپ پاکستان والوں کو پوچھئے وہ اپنے سر کی طرف اشارہ کریں گے آقا اس طرف گئے, ارجنٹائن والوں کو پوچھئے وہ اپنے سر کی طرف اشارہ کریں گے. اب جس ارجنٹائن والوں کا سر جو ہے وہ بالکل پاکستان والوں کے الٹی سائڈ میں ہے, اور جو یعنی برطانیہ وغیرہ میں رہتے ہیں ان کا سر بالکل اور طرف ہے. ذرا غور و فکر کیجئے, ایک گلوب نما نقشہ لیجئے, اب میرے آقا کی معراج کو سمجھیے کہ پاکستانی اپنے سر کی طرف اشارہ کر رہا ہے, ارجنٹائن والا اپنے سر کی طرف اشارہ کر رہا ہے, برطانیہ والا اپنے سر کی طرف اشارہ کر رہا ہے. تو میرے آقا کدھر گئے تھے؟ ادھر گئے تھے, ادھر گئے تھے, ادھر گئے تھے. ہر شخص اپنے سر کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آقا کدھر گئے تھے. تو اعلی حضرت کہتے ہیں کہ یا پڑے ہیں یا خود جہت کو لا لے, کسے بتائیں کدھر گئے تھے. اور محیط آپ آگے فرماتے ہیں کہ یعنی اس طریقے سے آپ گئے کہ محیط و مرکز میں فرق مشکل, رہے نہ فاصل خطوط واصل, کمانے حیرت میں سر جھکائے, عجیب چکر میں دائرے تھے, اب کدھر گئے ہوں گے؟ اب ذرا یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے آقا شمال کو گئے, جنوب کو گئے, مشرق کو گئے, مغرب کو گئے, جبکہ وہاں یہ کچھ بھی نہیں ہے, تو گئے کہیں کہاں؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح گئے؟ یہ اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ وہی ہے اول, وہی ہے آخر, وہی ہے باطن, وہی ہے ظاہر, اسی کے جلوے, اسی سے ملنے, اسی سے اس کی طرف گئے تھے. تو کہاں گئے تھے؟ رب کو ملنے گئے تھے. تو رب کہاں نہیں ہے؟ جہاں جہاں رب ہے وہاں وہاں ہی میرے محبوب گئے تھے. تو رب حاضر ناظر ہے, میرے محبوب بھی حاضر ناظر ہیں. رب جہاں جہاں ہے, میرے محبوب بھی وہاں وہاں گئے. اب کائنات کا کوئی ذرہ بتائیے جہاں رب نہیں ہے, اور کائنات کا وہ ذرہ بتائیے جہاں میرے محبوب نہیں ہے. تو اسی لیے تو اعلی حضرت کہتے ہیں مکان امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو, محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے. یہ کہنے والوں کہ میرے نبی حاضر ناظر نہیں ہے, یہ کہنے والوں کہ یہاں ہے تو وہاں نہیں ہے, وہاں ہے تو یہاں نہیں ہے, ذرا معراج کو تو سمجھیے, ذرا آپ کا عرش ملا سے آگے جانا تو سمجھیے, تمہیں پتا چلے گا میرے آقا کی شان کیا ہے. میرے آقا کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھ رہے ہیں, ہر جگہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاضر ہیں. اور وہاں تک پہنچے کہ جہاں اٹھے جو کسرے دنا کے پردے, کوئی خبر دے تو کیا خبر دے, وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی, نہ کہہ کے وہ ہی نہ تھے. ارے تھے, یعنی عجیب و غریب مسئلہ ہے. وہ باغ کچھ ایسا رنگ لایا کہ گنچا گل کا فرق اٹھایا, گرد میں کلیوں کے باغ پھولے, گلوں میں تک گلوں میں تکنے لگ رہے تھے, اور حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے, ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے, عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت, جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے. وہ جب سے یہ وصل و فرقت بنے ہیں کبھی ایک جگہ اکٹھے نہیں ہوئے, لیکن معراج کی گھڑی عجیب تھی, کسرے دنا کے پردے اٹھا کر میرے رب نے محبوب کو دنا کی گودی میں لے کر, یہ وہاں ایسا مسئلہ بن گیا تھا کہ وصل بھی ہے, فرقت بھی ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے, عقل خیاب و جستجو, عشق حضور و اضطراب. جہاں عشق ہوتا ہے وہاں اضطراب ہوتا ہے, جہاں حضور ہوتا ہے وہاں اضطراب نہیں ہوتا, لیکن جہاں عقل ہے وہاں خیاب بھی ہے, جستجو بھی ہے. یہ عقل خیاب بھی پا گئی, جستجو بھی پا گئی. اے آقا, آپ کی ایک نظر کرم سے عشق حضور و اضطراب بھی پا گیا. لیکن معراج کی رات عجیب ہے, عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے. جب سے وصل اور فرقت بنے یہ ایک جگہ اکٹھے نہیں ہوئے. لیکن معراج کی گھڑی اللہ کے محبوب نے ایسی گھڑی تھی کہ وصل اور فرقت اکٹھے ہو گئے تھے. کتنے قریب ہوئے, کتنے قریب ہوئے. کہا فکان عقاب قوسین, او ادنا کے مقام پر چلے گئے, دو کمانوں کے قریب, بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے. اب ذرا آپ غور و فکر کیجئے, یہ کمان کیا ہوتی ہے؟ مختلف علماء نے اس کی مختلف تفسیریں کی, کہا کہ انسان کے دو ابرو جو ہیں یہ کمان کی مانند ہیں. ایک اس طرف سے ابرو آتا ہے, ایک اس طرف سے ابرو آتا ہے, اور ناک کے اوپر آ کے دونوں ابرو ملتے ہیں. یہ دونوں کمانے ہیں. جیسے یہ دونوں ایک کے ساتھ ملتی ہیں, فکان عقاب قوسین او ادنا, یہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ مل گئی. یا جیسے اپنی آنکھ کی پتلی کو دیکھیے, ایک اوپر کی طرف کمان ہے, ایک نیچے کی طرف کمان ہے. فکان عقاب قوسین تک ہوتا تو یہی آنکھ کی دو پتلیاں تھیں, اوپر کی اوپر رہتی ہے, نیچے کی نیچے رہتی ہے. کہا او ادنا, یہ تو ساتھ مل گئی ہیں. یا اس سے بھی آگے جائیے کہ یہ دو کمانے ملے تو ایک دائرہ بنتا ہے. ذرا اب آنکھ کے اندر جھانک کے دیکھیے, آنکھ کے اندر ایک گول دائرہ ہے, اندر تو اس کے سیاہی ہے, چاروں طرف اس کے سفیدی ہے. یہ سفیدی جب ملتی ہے تو ایک دائرہ بنتا ہے. تو کہا اللہ کا محبوب اللہ کے اتنے قریب ہو گیا جیسے ان آنکھ کی دو پتلیاں ہوتی ہیں. اللہ کا محبوب اللہ کے اتنے قریب ہو گیا کہ جیسے آنکھ کی سیاہی اور سفیدی ملتی ہے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ آنکھ کی سیاہی اور سفیدی جو ہے, یہ جب تک سیاہی سیاہی رہتی ہے نظر آتا ہے, جب تک سفیدی سفیدی ہوتی ہے نظر آتا ہے. ساری آنکھ سیاہ ہو جائے پھر بھی نظر نہیں آتا, ساری آنکھ سفید ہو جائے پھر بھی نظر نہیں آتا. دیکھیے اہل سنت کا عقیدہ, لوگ خام خواہ شرک کا الزام لگاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے اتنے قریب محبوب ہو گئے, پھر بھی اللہ اللہ رہا, محبوب محبوب رہا, خالق خالق رہا, مخلوق مخلوق رہا, پھر بھی ایک نہیں ہوئے. نہ نبی رب ہو گیا, نہ رب نبی بن گیا, پھر بھی جو ہیں وہ اتنے قریب ہونے کے باوجود جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ رہے ہیں. تو ہے اہل سنت کا یہ عقیدہ کہ خدا خدا ہے, نبی نبی ہے. ان کو خدا سے, نبی کو خدا سے جدا نہ جانو, نبی کو خدا نہ مانو, لیکن خدا سے جدا نہ مانو. ہے اہل سنت کا یہ عقیدہ خدا خدا ہے, نبی نبی ہے. تو اتنے قریب, اور پھر علماء بیان کرتے ہیں کہ وہاں قوسین کیوں کہا گیا, یہ دو کمانے کیوں کہا گیا. تو اس لیے کہتے ہیں کہ اس وقت رواج تھا کہ جب دو قبیلے آپس میں صلح کرتے تھے تو ایک سردار دوسرے کی کمان کو پکڑ کے اپنے چھت پہ لٹکاتا تھا, دوسرا اس کی کمان کو پکڑ کے اپنے چھت پہ لٹکاتا تھا. اور ان میں یہ ہوتا تھا کہ آج سے تیری کمان میری, میری کمان تیری, تیرے دشمن میرے دشمن, میرے دشمن تیرے دشمن, اور تیرے دوست میرے دوست, میرے دوست تیرے دوست. کہا محبوب ایک تیری کمان ہے, ایک میری کمان ہے. میری کمان ہے رحمت کی, تیری کمان ہے شفاعت کی. تو کمان شفاعت کی دے, میں عرش مولا پہ لٹکاتا ہوں, میں تجھے کمان اپنی رحمت کی دیتا ہوں. وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین بنا کے بھیجتا ہوں. تو کبیرہ گناہ جو ہیں ان پر اپنی یعنی اپنی شفاعت کی کمان سے تیر چلا, ان کو ختم کر دے, اور میں اپنی رحمت کے تیر چلا کر تیری مخلوق کے صغیرہ گناہوں کو ختم کر دیتا ہوں. تو اس لیے کمانے کہا گیا کہ جیسے دونوں ایک بنا کے, تو کہا کہ دونوں کمانوں کو ملا کر محبوب آج کے بعد تیرے دوست میرے دوست ہیں, میرے دوست تیرے دوست ہیں. آج کے بعد وَمِن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, جس نے محبوب کو مان لیا اسی نے مجھے مانا ہے, جس نے محبوب کی اطاعت کر لی اسی نے میری اطاعت کر لی ہے. تو اس لیے فرمایا یہ جا رہا ہے فکان عقاب قوسین او ادنا فاوحى الى عبده ما اوحى. اب اللہ نے اپنے بندے کو وحی کی جو بھی کی. یہ فکان عقاب قوسین کی بہت لمبی تفسیریں ہیں, میں صرف وقت کے لحاظ سے مختصر کر رہا ہوں. اوہا الى عبده ما اوہا, بس رب نے اپنے بندہ خاص سے وحی کی جو بھی کی. اب ذرا اس طرف دیکھیے نا کبھی فکان عقاب قوسین کو. تو اعلی حضرت کہتے ہیں وہاں کہ زبان کو انتظار گفتگو, تو گوش کو حسرت سنیدن, یہاں جو بات کرنی تھی کر چکے تھے، جو سننا تھا سن چکے تھے، وہاں تو دل کہتا ہے، زبان کہتی ہے کانوں آج تم خاموش رہو مجھے دیکھنے دو، کان کہتے ہیں آج زبان تو خاموش ہو مجھے سننے دے، زبان کہتی ہے کانوں آج تم خاموش رہ جاؤ ہمیں بات کرنے دو، آنکھیں کہتی ہے تم سب چھوڑ جاؤ آج مجھے دیکھنے دو، سر کہتا ہے یعنی بھید کہتا ہے آج تم سب ہٹ جاؤ آج مجھے رب کا دیدار کر لینے دو۔ تو کان جو تھے، اس وقت محبوب کا سارا جسم سراپا کان تھا، سراپا آنکھ تھا، سراپا زبان تھا، رب بات کرتا ہے محبوب سنتا ہے، محبوب بات کرتا ہے رب سنتا ہے، ایک ایک روح مبارکہ محبوب کا آج اللہ جل مجد الکریم کو دیکھ رہا ہے، اور کیسے دیکھ رہا ہے بلا مثال و تمثیل کہ یعنی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی نے شاید اسی طرف اشارہ کیا تھا کہ اے تن میرا چشمہ ہوئے تو میں مرشد دیکھنا رجا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک روح مبارکہ جو تھا وہ پورے کا پورا جو تھا وہ یعنی چشمہ انہیں مبارکہ بنا ہوا تھا بلا مثال و تمثیل۔ اب جی بات ہے کہ رب تو یعنی کس کے قریب ہوئے محبوب، وہاں تو کوئی مکان نہیں، رب کا تو کوئی جسم نہیں، تو یہ ساری باتیں عقل سے ورا ہیں، یہ ساری باتیں ہمارے علم سے ورا ہیں، لیکن اللہ جل مجد الکریم نے محبوب کو وہ آنکھیں عطا فرما دی جو بے مثل کو بھی دیکھ سکتا ہے، محبوب کو اتنی طاقت دے دی جو لامکان تک بھی جا سکتا ہے، جہاں کسی کا مکان نہیں وہاں تک میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گئے۔ خام خواہ لوگ کہتے ہیں کہ رب معاذ اللہ عرش پہ بیٹھا ہوا ہے، رب فلاں جگہ بیٹھا ہوا ہے، وہی لامکان کے مکین ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، یہ نبی ہیں جن کے ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، یہ تو سب انبیاء کے مقام ہیں، یہ عرش مولا تو میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یعنی قدموں کو جو ہے وہ ڈھونڈ رہا ہے، کہ قدموں کو وہ کہہ رہا ہے کہ آج آؤ آج مجھ پر آ کر قدم لگا جاؤ، کہ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنا یہ اتنے میر سے حق نے کہ لے مبارک ہوں تاج والے وہی قدم خیر سے پھیرائے، جو پہلے تھے شرف پھیرے تھے، حکم آیا تو کبھی جو تجھ پر قدم لگایا کرتے تھے عرش، آج پھر وہ رات آ گئی، آج پھر قدم اس کے محبوب کے تجھ پر لگیں گے، یہ سن کر بے خود پکار اٹھا نثار جاؤں کہاں ہے آقا، پھر ان کے تلوؤں کا پاؤں بوسا، یہ میری آنکھوں کے دن پھرے تھے، جھکاتا مجرے میں عرش آلہ، گرے تھے سجدے میں بز میں بالا، یہ آنکھیں قدموں سے مل رہا تھا، وہ گرد قربان ہو رہے تھے، وہ تو عرش میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے بوسے لے رہا تھا، عرش جو ہے وہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طواف کر رہا ہے۔ تو اس لیے یہ تو یعنی اب اللہ جل مجد الکریم نے یعنی جو کلام کیا تو کیا کیا وہ بھی بہت لمبا مسئلہ ہے۔ ایک روایت میں لکھا کہ اللہ جل مجد الکریم کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی، اگر میں یعنی صرف اسی پہ فاوہا الہ عبدہی ما اوہا پر بیان کروں تو سارے کا سارا وقت صرف اسی پہ ختم ہو جائے گا اور یہی نہیں بیان ہو سکے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ کہا پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کہ اللہ جل مجد الکریم سے کہ باری تعالیٰ تو نے حضرت جبرائیل امین کو 600 پر دیے، مجھے کیا دیا؟ کہا محبوب اس کو صرف 600 پر دیے ہیں، تیرے صرف سرے دس پر 600,000 میں نے زلفیں بال اگائے ہوئے ہیں، وہ ایک پر کھولتا ہے زمین کو، زمین و آسمان کو گھیر لیتا ہے، محبوب تیری زلفوں کے سائے میں ساری کائنات سما جائے گی، جب تیری زلفوں کی رحمت کی بارش ہوگی تو محبوب میں ایک ایک زلف کے صدقے کتنے کتنے لاکھ تجھے بخشوں گا۔ اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رب نے پوچھا، جیسا ایک روایت میں آتا ہے، اے محبوب مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہا رب حبلی امتی، کہا چلو میں نے 70,000 دیے، پھر مانگ کیا مانگتا ہے؟ رب حبلی امتی، کہا 70,000 اور دیے، مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہا رب حبلی امتی۔ 700 مرتبہ سوال ہوا، محبوب مانگ کیا مانگتا ہے؟ محبوب نے ہر موقع پر کہا کہ میں تو صرف امت مانگتا ہوں۔ رب نے کہا محبوب کب تک مانگو گے؟ عرض کی باری تعالیٰ جب تک ایک بھی امتی رہتا ہے میں مانگتا رہوں گا۔ تو رب نے کہا محبوب میں چاہوں تو آج ہی ساری کی ساری بخش دوں، لیکن میری رحمت کا تو اظہار ہو جائے گا، تیری شفاعت کا کیا اظہار؟ میں تو چاہتا ہوں محبوب میری رحمت کا اظہار تو ہو لیکن تیری شفاعت کا بھی اظہار ہو۔ حق نے فرمایا اے میرے پیارے نبی تو میرا چاند ہے اور تارے نبی، مزہ جب ہے کہ دیکھیں گے سارے نبی، بخش دوں گا میں امت ساری تیری، یہ وعدہ میرا آج کی رات ہے۔ محبوب میں تو یہ چاہتا ہوں ساری کی ساری کائنات دیکھ رہی ہو، سارے انبیاء دیکھ رہے ہوں، میدان حشر لگا ہوا ہو، میں قہاری اور جباری کی صفت میں ہوں اور تو ایک سجدہ کرے تو میں کہوں ارفراسا کجا محمد سل توتا وشت شفا، محبوب سر تو اٹھاؤ نا، مانگو کیا مانگتے ہو، یہی کہو گے نا امت تو جاؤ تم کہہ دو میں ساری کی ساری کو بخش دوں گا، محبوب میں آج بھی بخش سکتا ہوں لیکن آج تو دیکھ رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں، آج اور کوئی نہیں دیکھ رہا، میں تو قیامت قائم اس لیے کر رہا ہوں کہ فقط اتنا سبب ہے انہیں کا دے بزم معاشر کا کہ تیری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، مجھے تو پتا ہے کتنا کوئی گنہگار ہے، کتنا کوئی نیک ہے، مجھے تو میزان عدل کی بھی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو پولیس رات کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ساری چیزیں میں تیرے لیے کر رہا ہوں کہ لوگ دیکھیں، تیرے منکر بھی دیکھیں، تیرے ماننے والے بھی دیکھیں اور سارے نبی بھی دیکھ رہے ہوں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کتنی شان عطا فرمائی ہے، اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو کتنی عظمت عطا فرمائی ہے۔ اور پھر مختصر اور عرض کرتا ہوں کہ وہ برج بتھا کما پارا بہشت کی سیر کو سدارا، عجب تے تھا خلد کا ستارہ کہ اس کمر کے قدم گئے تھے، ساری دنیا جنت کی دعائیں مانگتی ہے اور جنت دعائیں مانگ رہی ہے، اے محبوب اللہ ایک قدم میں محبوب کا مجھ میں بھی لگا دے، اے اللہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو مجھ میں بھی تو قدم لگا جائے نا، محبوب کریم کہتے ہیں میں گیا، میں نے جنت کے ہر پتے پہ دیکھا، میں نے جنت کے ہر دروازے پہ دیکھا، میں نے ہر حور کی پیشانی پہ دیکھا، میں نے ہر دروازے پہ دیکھا کہ جہاں بھی دیکھا میرا نام لکھا ہوا تھا، اللہ اکبر، ذرا جنت کا تصور تو کیجئے، جہاں نظر جائے گی وہاں جس طرف دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، جدھر بھی دیکھیے محبوب کریم کے جلوے ہوں گے، محبوب کا نام ہوگا، اب ذرا اس شاہ کی مسجد کا تصور کیجئے اور جنت کا تصور کیجئے، اس شاہ کی مسجد میں چلے جائیں، دروازوں پر یا رسول اللہ، دیواروں پر یا رسول اللہ، جس طرف دیکھیں یا رسول اللہ، اور ادھر ذرا جنت کا تصور کیجئے، ہر دروازے پہ یا رسول اللہ، ہر پتے پہ یا رسول اللہ، اور ہر پہنی پہ یا رسول اللہ، ہر محل پہ یا رسول اللہ، تو دیکھیے تو صحیح، الحمدللہ اللہ نے ہمیں یہ طاقت دے دی، اللہ نے ہمیں یہ توفیق دے دی، ہم نے اپنے گھروں کو، ہم نے اپنی مساجد کو یہیں الحمدللہ جنت کا نمونہ بنا دیا ہے، ہم نے یہیں، اور جب کوئی گستاخ ہماری مسجدوں میں جاتا ہے وہ دیکھتا ہے یہاں تو جس طرف دیکھو یا رسول اللہ ہے، یہاں تو جس طرف دیکھو صلاۃ و سلام علیہ کا یا رسول اللہ، یہ تو ہماری مسجد نہیں ہے، تو ہم تو پہچان جائیں گے یہ جنت ہماری ہے، جہاں جدھر دیکھیے ہمارے ہی آقا کا نام ہے، اور اگر بھولے سے کوئی یعنی چلا بھی جائے گستاخ تو وہ کہے گا یہ تو ہماری نہیں ہے، یہاں تو ہر طرف محمد عربی کا نام لکھا ہوا ہے، تو رب کہے گا نا وہاں چلے جاؤ کہ جہاں میرے محبوب کا نام نہیں تو وہ تو جہنم ہی ہو سکتی ہے، جنت میں تو ہر گھڑی ہر پل ہر طرف میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام ہے۔ معارج میں ایک روایت نقل کی گئی، واللہ عالم بالصواب اس کی سند کیا تھی، لیکن چونکہ بزرگوں نے لکھی ہے کہ جنت خوش ہوئی، جنت کی ہوئے خوش ہوئی اور کہا محبوب آپ آئے ہیں، سبھی کو آپ عطا فرما رہے ہیں، ہمیں بھی تو کچھ عطا کر دیجئے نا، جنت مانگ رہی ہے، جنت کی حوریں مانگ رہی ہیں، فرشتے مانگ رہے ہیں، الحمدللہ ہمیں رب نے وہ عقیدہ عطا فرمایا، کہا یہ وہ محبوب ہے جس سے فرشتے بھی مانگتے ہیں، جس سے حوریں بھی مانگتے ہیں، جس سے جنت بھی مانگتی ہے، ہم تو ساری عمر جنت کو مانگتے ہیں، جنت محبوب کے قدموں کو مانگتی ہے اور محبوب شیر کرتی ہے، باری محبوب کریم آپ آئے ہیں تو ہمیں بھی کچھ عطا کرتے جائیے، آج یعنی لوگ کہتے ہیں محبوب دیتے نہیں، ارے کوئی جنتیوں والا عقیدہ لے کر آئے نا، کوئی فرشتوں والا عقیدہ لے کر آئے، کوئی ابو بکر والا عقیدہ لے کر آئے، آج بھی کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، تو جنت نے مانگا اور جنتوں کی حوروں نے مانگا، تو اللہ جل مجد الکریم کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم اے حورو آپ بلال آپ کو بلال دیتے ہیں، ہم بلال آپ کو عطا کرتے ہیں، تو حور نے کہا کہ یہ کیا ہمیں وہ کالا کلوٹا وہ ابو امیہ کا غلام دے رہے ہیں، تو محبوب نے کہا اے حورو تم تو یہ کہہ رہی، حورو کی سردار تو یہ کہہ رہی ہے، اے جنت تو یہ کہہ رہی ہے نا، ابھی بلال سے پوچھنا وہ تمہیں پسند بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا، تو جب صبح آئے تو ملا معین باز کاشفی نے لکھا کہ بلال روتے ہوئے آقا کی بارگاہ میں آئے، کہا محبوب آپ گئے تھے سبھی کے درجے بڑھ جائے. میرا درجہ کم کیوں ہو گیا؟ تو محبوب نے کہا بلال کم کہاں ہوا؟ تو حضرت بلال نے کہا اے محبوب کریم میں نے وہ امیہ کے کوڑے جنتوں کی حوروں کے لیے نہیں کھائے تھے, میں نے وہ کوئلوں پہ میں جنتوں کی حوروں کے لیے نہیں لیتا تھا, میں نے اپنے جسم پر پتھر جنتوں کی حوروں کے لیے نہیں کھائے تھے. محبوب کریم میں نے سارا کچھ برداشت کیا صرف آپ کے قدموں کی خاطر برداشت کیا تھا, صرف آپ کو خوش کرنے کے لیے برداشت کیا تھا, میں نے جنت کے لیے تو نہیں کیا تھا. ارے لوگ تو جنت کو مانگتے مانگتے مر جاتے ہیں, جنت پھر بھی پتا نہیں ملے گی یا نہیں ملے گی, لیکن وہاں دیکھیے محبوب کے آقا جنت کو چھوڑ کے محبوب کو دیکھ رہے ہیں. حضرت سبحان کا واقعہ تو بخاری اور مسلم سیاہ ستہ میں موجود ہے کہ ایک دن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کی کہ دیکھنے لگے تو آقا نے فرمایا سبحان آج کیوں دیکھتا ہے تھا؟ پھر کی محبوب میں آج گھر میں بیٹھا ہوا تھا, دل میں خیال آیا آخر سبھی نے اس دنیا سے جانا ہے, ہم نے بھی جانا ہے, تو جب جائیں گے تو آقا بھی جنت میں ہوں گے, اگر اللہ نے ہمیں بھی جنت عطا فرما دی تو ہم کسی نیچلی جنت میں ہوں گے, آقا اوپر والی جنت میں ہوں گے, اور اگر آقا کا دیدار نہ ہوا تو جنت کا مزہ کیا آئے گا, وہ کیسی جنت ہوگی جہاں آقا کا دیدار نہ آیا. تو میرے محبوب نے خوش ہو کر فرمایا سبحان پریشان نہ ہو, المرو ما من حبا, کچھ جس کے ساتھ محبت کرتا ہے وہی ہوگا. تو اب دیکھیے ذرا غور و فکر تو کیجئے نا, اب صحابہ کا رتبہ تو ہم نہیں پا سکتے, ہم تو ان کے کروڑوں درجے میں بھی نہیں ہیں, بلکہ کوئی مثال ہی نہیں ہے, لیکن اگر محبت ہے تو ہم بھی آقا کا دیدار کریں گے, جہاں بھی رہیں آقا کو دیکھیں گے. تو یار اگر جنت میں جا کر دیکھیں گے تو آقا ہمیں اب کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ ذرا غور و فکر تو کیجئے, معراج تو ہمیں یہ ساری چیزیں کھل کر بیان کر رہی ہے, سارے مسائل, علم غیب کا مسئلہ, ناظر کا مسئلہ, نور بشر کا مسئلہ, اختیارات کا مسئلہ, یہ حل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اب ایک واقعہ سر میں کر کے تو اجازت لوں گا کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپسی میں چلے تو رب نے کہا محبوب جب کوئی آتا ہے تو میرے لیے تحفے لے کر آیا, اب جا رہا ہے تو مجھ سے بھی امت کے لیے ایک تحفہ لیتا جا. تو کہا باری تعالیٰ کیا؟ کہا 50 نمازیں ہیں, یہ اپنی امت کے لیے لیتا جا. میرے محبوب نے 50 نمازیں لی. ذرا غور و فکر کیجئے میرے بھائیو کہ ہم سے ہمارے کوئی بھائی مدینہ شریف چلا جائے, مکہ شریف چلا جائے, ہم کہیں وہاں سے یار ایک تصویر لیتے آؤ, پین لیتے آؤ, یہ چیز لیتے آؤ, اور وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر آ کر کہے یار بڑا ڈھونڈا تھا, صرف یہ ایک دکان جو گنبد خضرا کے سامنے تھی وہیں سے یہ چیز ملی ہے, یہ لو, اور آدمی پکڑے اور پھینک دے کہے مجھے یہ پسند نہیں آیا, تو لانے والے کو کتنا دکھ ہوگا. میرے آقا معراج کا تحفہ نماز لے کر آئے اور ہم نے اس کو پھینک دیا, آج نماز ہم پر بھاری ہے. دیکھیے صحیح, رب نے تو 50 دی تھی, جب چھٹے آسمان پر آئے تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کی محبوب وہ اتنی نہیں پڑھ سکیں گے. لوگ کہتے ہیں نبیوں کو کیا پتا, زندگی میں نہیں پتا تو معاذ اللہ مرنے کے بعد کیا پتا ہوگا. تو حضرت موسیٰ نے اسی وقت کہہ دیا محبوب وہ نہیں پڑھ سکیں گے, واپس جائیے ذرا کم کرا کے آئیے. میرے محبوب واپس چلے, واپس گئے تو رب نے کہا چلو محبوب تم آئے ہو تو ہم 5 معاف کر دیتے ہیں. آج جو نبی کو اپنی مثل کہتا ہے, آج جو نبی کی مثل ہونے کے دعوے کرتا ہے, ذرا اس کو کہیے نا کہ ساری دنیا کے مولوی اکٹھے ہو جائیں ایک سجدہ کم کرا دیں, یہ تو ایک سجدہ کم نہیں کرا سکتے. تو محبوب تو ایک چکر لگاتے ہیں, 5 نمازیں کم ہو رہی ہیں, 45 لے کر آتے ہیں. میرا محبوب پھر آتے ہیں تو پھر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کرتے ہیں محبوب زیادہ ہے واپس جائیے. المختصر 9 چکر لگائے, 45 نمازیں معاف ہو گئی, 5 رہ گئیں. پھر حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں یہ نسائی کی حدیث ہے محبوب واپس جائیے. محبوب کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے, یہ نہیں کہتے رب ڈانٹ دے گا, یہ نہیں کہتے رب کہہ دے گا, کہا نہیں اب مجھے شرم آتی ہے اتنے چکر لگاتے ہوئے, رب کیا کہے گا. اب ذرا غور و فکر کیجئے, کیا رب کو پتا نہیں کہ 5 نمازیں جانی ہیں, 50 نہیں جانی, تو 50 کیوں فرض قرار دے دی؟ اب یہ لوگ جو کہتے ہیں اگر نبی کو پتا ہوتا تو پہلے یہ بات کیوں کی, بعد میں یہ کیوں کر دی؟ تو رب کو پتا تھا 5 ہیں, 50 کیوں دی؟ رب نے کہا محبوب میں نے تو 50 لکھی تھی, تیرے آنے کی وجہ سے 5 کا میں نے 5 کر دی, تو کیوں یہ 5 کر دی؟ اس لیے محبوب مجھے پتا تھا جائیں گی تو 5, میں یہ بتانا چاہتا تھا. محبوب آیا ہے آ کر چلا گیا, ذرا بار بار آئے, آتے ہوئے کا بد دہا کا چہرہ دیکھوں, جاتے ہوئے کی میں کمر دیکھوں, میں اس نور کو آتا جاتا دیکھوں, یہ آئے جائے لوگوں کو پتا چلے یہ گھر کسی اور کا نہیں, یہ محبوب کا ہی گھر ہے, جب آئے جب جائے یہ اس کی اپنی مرضی ہے, اور جو کہتے ہیں کہ جانے کے بعد کوئی مدد نہیں کرتا، یہ انبیاء اولیاء مدد نہیں کرتے، کسی کے کام نہیں آتے، اب ذرا انہی کو کہیے نا کہ تم تو کہتے ہو جانے کے بعد کوئی نبی کام نہیں آتا، تو یہ پانچ کس نبی کے صدقے ہوئی تھی؟ یہ حضرت موسیٰ کے صدقے ہوئی تھی۔ آج جو نبیوں کی مدد کا قائل نہیں، اس کو چاہیے 50 نمازیں پڑھا کرے۔ ہم تو پیارے نبیوں کے قائل ہیں نا، ان کی مدد کے قائل ہیں، وہ جانے کے بعد بھی مدد کرتے ہیں۔ ہم تو پانچ اس لیے پڑھتے ہیں، حضرت موسیٰ کو دعائیں دیتے ہیں کہ ہمیں رب نے کہہ دیا محبوب میری طرف سے 50، تیری طرف سے 5، اب چلو یوں کرتے ہیں کہ پڑھیں گے 5 نہ ثواب کا 50 کا عطا کرتا جاؤں گا، ثواب 50 کا ہوگا، پڑھیں گے صرف 5۔ تو یہ دیکھیے لوگ کہتے ہیں، اگر کسی سے بات کریں وہ کہیں گے کہ جی جب قانون بن رہا ہوتا ہے نا تو اس میں تھوڑی سی تبدیلی ہو جاتی ہے، لیکن بننے کے بعد تبدیلی نہیں ہوتی۔ تو اس وقت تو چونکہ آقا گئے تھے، 50 سے 50 ہو گئی، 50 سے 5 ہو گئی، اب کوئی نہیں کام کر سکتا، اب نبی بھی مجبور، ہم بھی مجبور، لیکن نہیں میرے بھائی، یہ قانون بن چکا، یہ 5 ہو چکی، لیکن میرے محبوب اب بھی جس کو چاہیں جتنی نمازیں عطا فرما دیں۔ وہ مسند احمد کی حدیث، وہ دو جگہ موجود ہے مسند احمد میں، با سند صحیح ہے۔ یہ پوری ذمہ داری سے میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک آدمی آیا، میرے محبوب نے کہا کلمہ پڑھو، اس نے کہا کیا کرنا پڑے گا؟ میرے محبوب نے فرمایا کہ 5 نمازیں روز پڑھنی پڑیں گی۔ اس نے کہا لا اصلی الا صلاتین، میں تو محبوب صرف 2 پڑھ سکتا ہوں۔ تو میرے آقا نے کہا چل تم 2 ہی پڑھ لیا کرو، تم سے 2 ہی قبول کر لی جائیں گی۔ الحمد للہ رب العالمین، میرے آقا نے 3 نمازیں معاف کر دی۔ میں کہتا ہوں کہ آج مثل کہنے والوں، صرف وہی کا فرق کرنے والوں، معاذ اللہ استغفر اللہ اعمال میں، اور کہنے والوں کہ نبی بھی مجبور ہے، ہم بھی مجبور ہیں، ذرا ساری دنیا لگے، میں کہتا ہوں چلو سجدہ کرنا کم ہے، میں کہتا ہوں وہ تو بڑی بات ہے، رکوع بھی کم نہیں ہو سکتا، صرف اتنا ہی کہہ دو کہ سورت فاتحہ بعد میں پڑھنی ہے، کرسی پہلے پڑھنی ہے، جو یہ ترتیب بھی نہیں بدل سکتا تو وہ میرے آقا کی مسلیت ہونے کے دعوے کیسے کر سکتا ہے؟ جو وقت نہیں بدل سکتا وہ میرے آقا کی مسلیت ہونے کے دعوے کیسے کر سکتا ہے؟ افسوس تجھ کو کھائے تپے سکر، تیرے دل میں کس سے بخار ہے؟ تیرے دل میں بخار ہو گیا تو میرے محبوب کی شان عظمتیں نہیں جان سکا۔ میرے محبوب کی شانیں تو بڑی ہیں، میرے محبوب کی عظمتیں تو بڑی ہیں، میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو لفظ کون سے چاہیں، جس کو چاہیں جو چیز سے بری قرار دے دیں، جس کو چاہیں وہ فرض قرار دے دیں۔ میرے آقا کو یہ ساری چیزیں عطا کی گئی ہیں۔ اب میرے آقا واپس آئے، صبح اٹھ کے اعلان کیا، لوگوں نے انکار کر دیا، لوگوں نے آسمان تو دیکھے نہیں تھے، لوگوں نے عرش تو دیکھا نہیں تھا، لوگوں نے صرف بیت المقدس دیکھی تھی، اب بیت المقدس کی صفتیں پوچھنے لگے، اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی، وادی کو یہ حدیث ملی تو اس نے کہا دیکھیے اگر نبی کو علم ہوتا تو اس وقت پریشان کیوں ہو گئے تھے؟ اصل مسئلہ یہ تھا کہ جب آقا گئے اور وہ مسجد اقصا سے گزر گئے تو مسجد اقصا نے کہا باری طرح تیرا محبوب آیا اور آ کر چلا بھی گیا، مہربانی فرمانا واپسی پر بھی ادھر سے ہوتا جائے۔ تو کہا اب واپسی وہ ادھر نہیں آئے گا، تو کہا محبوب کا ایک مرتبہ پھر دیدار کرنا چاہتی ہوں۔ یہ جس نے پہلے نہیں کیا اس کا اور مسئلہ ہے، جس نے ایک مرتبہ مدینہ دیکھ لیا وہ کہتا ہے 1000 بار دیکھوں گا، تو اس نے ایک مرتبہ محبوب کا چہرہ دیکھ لیا، اب پھر تڑپ رہی ہے، تو کہا چلو میں ایسا انتظام کر دیتا ہوں، اب وہ تو نہیں آئے، کافر اعتراض کریں گے میں تجھے مدینے میں لے جاؤں گا۔ اب محبوب کہتے ہیں جب کافروں نے اعتراض کیے تو رب نے بیت المقدس کو اٹھایا، میرے سامنے کر دیا، وہ کافر پوچھتے جاتے ہیں میں بتاتا جاتا ہوں۔ وادی نے کہا علم نہیں تھا اس لیے آئی، میں کہتا ہوں علم کی بات نہیں، وہ اس کی دعا قبول ہو گئی تھی، اس نے دعا مانگی تھی باری تعالیٰ ایک مرتبہ پھر دیدار کرا دے، کہا ایک مرتبہ میرا محبوب آیا نبیوں کو دیدار کرانے، اب نبی بھی چلے گئے، اب دیدار کرنا ہے تو چل تو ادھر چل، تو جا کے کر۔ اب میرے آقا نے کہا، لوگوں نے کہا اگر تم معراج پر گئے تھے تو ہمارا قافلہ گیا، فرمایا ہاں آ رہا ہے، کہا کب آئے گا، کہا اب ایک حدیث میں ہے کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے پہنچے گا۔ اب لوگوں نے کہا وہ تو بڑی دور ہے، سورج طلوع ہونے سے پہلے تو نہیں پہنچ سکتا، ابو جہل نے پورے مکے میں اعلان کر دیا، مقصد یہ تھا کہ قافلہ نہیں پہنچے گا، قافلے کے 2 دن پہلے ہمیں پتا چل جاتا ہے تو قافلہ تو پہنچ نہیں سکتا، اب اگر قافلہ نہیں پہنچے گا تو ہم اعلان کر دیں گے معاذ اللہ نبی جھوٹا ہے، ادھر سورج طلوع ہونے والا ہے، قافلے کے آثار نہیں ہیں، ادھر سارے کافر کٹھے ہو کے خوش ہو رہے ہیں، ابھی سورہ شروع ہو جائے گا، ابھی ہم کہیں گے دیکھو نبی معاذ اللہ جھوٹا ہے، قافلہ نہیں آیا، ادھر مسلمان بھی کٹھے ہیں، وہ بھی سورج کو دیکھ رہے ہیں، مسلمانوں کے دل تو مطمئن ہیں کہ جو محبوب نے کہہ دیا وہی ہوگا، جب تک میرے محبوب نے کہا قافلہ نہیں آئے گا تو اس وقت تک سورج بھی طلوع نہیں ہوگا، لیکن ظاہر پر ان کے چہروں پر تھوڑی سی یعنی پریشانی ہے کہ صبح صادق تو ہو گئی، روشنی تو لگ رہی، قافلے کا نام و نشان نہیں، سورج تو طلوع ہونے لگا۔ ادھر حدیث میں آیا کہ ادھر ابو جہل نے انگلی اٹھائی، کہا وہ دیکھو وہ قافلہ آ گیا، ادھر صدیق اکبر نے انگلی اٹھائی، وہ دیکھو، اس نے کہا وہ دیکھو سورج طلوع ہو گیا، ادھر ابو بکر نے انگلی اٹھائی، وہ دیکھو قافلہ بھی آ گیا ہے۔ تو اس لیے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے تو ابھی جیسا میں نے عرض کیا جہاں سے آپ گئے تھے وہ وضو کا پانی چل رہا تھا، وہ ابھی ٹانی ہل رہی تھی، ابھی وہ دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی، ابھی آپ کا بستر گرم تھا۔ تو جو آقا اتنی صدیوں کا سفر کر کے پہنچ جائے تو ابھی وہ کنڈی ہل رہی ہو تو ادھر کیا ہے کہ اگر کوئی امتی پکارے تو آقا نہ پہنچے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو یعنی کوئی پکارنے والا امتی کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر صرف ایک مسئلہ اگر صرف معراج سمجھ جائے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کے وہ پہلو نظر آئیں گے، سارے اختلافی مسئلے حل ہو جائیں گے۔ دعا کیجئے اس رات اللہ جل مجد الکریم نے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلتیں شانیں رحمتیں عطا فرمائیں ان میں سے آقا کے صدقے کچھ قطرے ہمیں بھی مل جائیں، اس میں سے کچھ رحمتیں ہمیں بھی مل جائیں، ہم بھی اسی محبوب کے گن گانے والے ہیں اور جس معراج کے تذکرے کرنے والے ہیں اسی معراج کے صدقے اللہ نے جن کے بارے میں وعدہ کیا تھا محبوب یہ میں نے بخش دیے، یہ تیرے لیے بخش دیے، یہ تیرے سبب سے بخش دوں گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ کچھ کہا یہ محبوب میں نے تیرے لیے بخش دیے اور باقی میں تیرے سبب سے بخش دوں گا۔ ہم سبب والوں میں آ جائیں، ہم محبوب والوں میں آ جائیں تو پھر دنیا آخرت میں انشاءاللہ بھلا ہوگا۔ پھر وہی بات جو میں آخر میں کہا کرتا ہوں کہ وقت جو ہے وہ بہت ہو گیا، وقت اگر ہوتا تو میں اور بیان کرتا، لیکن چونکہ وقت جو ہے وہ ہوتا بھی تو میں کیا کہتا، وقت تو زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ اور اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تو مسئلہ حل کر دیا، کہا آقا میں کیا کچھ بیان کروں گا، میری زبان کیا، میں کیا، میں کیا کیا صفتیں بیان کروں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، آقا تیرے تو وصف عیب پناہی سے ہیں بری، ہرا ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، اور بس رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، وما علینا الا البلاغ المبین۔